اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انجینئر اویس دورانی عرض کر رہا ہوں جی. قرآن لیکچرز کے سلسلے میں یہ زکوٰۃ کا دوسرا پارٹ ہے. زکوٰۃ یا ربوبیت، یعنی وہ نظام قرآن قائم کرنا چاہتا ہے آہستہ آہستہ، گریجولی، اسٹیپ بائی اسٹیپ، لوکلائز ہو کے پھر یہ انٹرنیشنلائز ہو جانا ہے، رب العالمین کی طرف قرآن لے جانا چاہتا ہے، تاکہ ہر آدمی کو جو سامان ضروریات ہے اس کی بلا مزد و معاوضہ اس کے گھر کے اوپر پہنچے، بلا مزد و معاوضہ. سل سبیل، ایسی سبیل جو ہر دروازے کو ناک کر کے پوچھتی جائے ان سے. یہ ہے وہ سلسلہ جی. ٹھیک ہے جی، تو اب اس پہ ہم بات کریں گے جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں. دراصل یہ ربوبیت ہی کا تب وہ ہے، ریفلیکشن ہے، پورے قرآن میں اسی کا ذکر ہے جی. ٹھیک ہے نا، وہی کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، آئیے ذرا دیکھیے ہم جی. اور مختلف قسم کے جو اس زمانے میں سے لے کے ابھی تک جو نظریات چلے آ رہے ہیں، تو ان میں ٹکراؤ کیا ہے، یہ وہ چیز ہے جو ہائی لائٹ کرنی، تو تب جا کے سمجھ میں آئے گا کہ جو وہی اگر نہ ہو تو انسان تو پھر بالکل درندہ صفت بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، کائنات کی تخلیقات پر ذرا غور کریں نا جی. سورج، چاند، سیارے، زمین، خشکی، تری، پہاڑ، صحرا، ارتقائی منازل طے کر کے اپنی موجودہ شکل تک پہنچے. اچھا، یہ ارتقاء جو ہے نا، یہ ڈیوائن ارتقاء ہے. ٹھیک ہے، اب انسان کی طرف آئیے جی. تو پانی اور مٹی کے امتزاج سے جرثومہ اول کو پے کراتا ہوا، اور یہ درخت کی شاخوں کی طرف پھیلتے گئے، اور کروڑہ سال کے بعد یہ سلسلے کریشن جو ہے، تخلیق وہ ہے، حیوانی منزل تک پہنچا. اس کے بعد پھر لاتعداد ارتقائی منازل کے بعد یہ کاروان حیات جو ہے مقام انسانیت میں داخل ہوا. نفخ فیہ من روحی، جس کو قرآن کہتا ہے، ایمرجنٹ ایولیوشن سے وہ ایٹریبیوٹس مل گئے اس کو. اقبال نے اسے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے، اسی ارتقاء کو جی. سکوت شام سے تا نغمہ سحر گاہی، ہزار مرحلہ ہائے فغان نیم شبی، کشا کشے زمو گرما و تپو تراش و خراش، زخا کے تیرہ دروں تاب شیشے حلبی. کشا کشے زمو گرما، یعنی زمستان یہ گرمی اور سردی، اور تپو تراش و خراش، زخا کے تیرہ دروں، یہ بالکل جو تیرہ دروں کہتے ہیں نا اس کو، اپنا زمستان تو سردی جاڑے کو ہو گیا، اور تیرہ بالکل سیاہ، وہ دروں اندر باطن، یعنی یہ ریت سے مٹی کا جو، اس سے وہ جو شیشہ بنتا ہے، حلب کا شیشہ اس وقت مشہور تھا. اقبال کہتا ہے کہ دیکھیں کیسے ایولیوشن ہوتا ہے، ریت کے ذرے کو وہ جو ہے نرمی، گرمی، حرارت، تو تپو تراش و خراش، ٹھیک ہے جی، سے گزر کر پھر یہ شیشہ بنتا ہے. مقام بست و کشاد ہو فشار و سوز و کشید، میان قطرۂ نیساں وہ آتش نبی. ٹھیک ہے، مغاں کہ دانے انگور آپ می سازن، ستارہ می شکنت آفتاب می سازن. ٹھیک ہے جی، اب یہ اشعار جو ہے نا، اس آیت کا ترجمہ ہے جو ابھی میں پڑھوں گا. 32واں سورہ ہے، اور 5 اور 6 دو آیات ہیں. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یارج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنہ مما تعودون. دوسری جگہ کہا ہے کہ 50 سنہ. ٹھیک ہے جی، وذالک عالم الغیب و سمائے، وذالک عالم الغیب و شہادت العزیز الرحیم. ٹھیک ہے، اللہ اپنے امر یعنی اسکیم کی ابتدا جو ہے آسمان یعنی بلندیوں سے زمین پستی کی طرف کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی پستیوں سے ایک چیز شروع ہوتی ہے، راہ بالکل سٹف ہوتا ہے اس کا جی، جو اس منزل کی طرف درجہ بدرجہ الہ سے مراد اس منزل کی طرف جو اللہ نے مقرر کر دی ہے ہوتی جاتی ہے. ایک ایک یوم جس کی مقدار تمہاری گنتی کے اعتبار سے ہزاروں سال بنتی ہے. یہ سلسلہ نشو و ارتقاء اس اللہ کی طرف سے جاری ہے، جو ہر شے کی موجودہ حالت شہادہ سے یہ مراد ہے واقف ہے، اور اس مقام سے بھی جہاں آخر الامر اس نے پہنچنا ہے، جو ہنوس عام نگاہوں سے اوجھل یعنی غائب ہے. تو اللہ کی نگاہ سے تو غائب نہیں ہے، اس کا قانون تبدل و تحول جو ہے بڑی قوتوں کو مالک ہے، اور ہر شے کی کو وہ کالا بتا کرتا ہے جس میں وہ یوں پرورش پاتی ہے، جس طرح رحم مادر میں بچہ جو ہے پرورش پاتا ہے. ٹھیک ہے، بیج کو درخت اور قطرے کو گوھر اور خاک کے ذرے کو انسان بننے کے لیے ان تدریجی ارتقائی مناظر سے گزرنا پڑتا ہے. جس درخت کے بیج میں بالیدگی اور نشو و نما کی صلاحیت نہ ہو وہ خبیص, قرآن کہتا ہے اس کو, وہ کبھی باراور ہو ہی نہ سکتا. جس درخت میں جس قسم کا پھل لانے کی صلاحیت ہوگی اس میں اس قسم کا پھل لگے گا. ان صلاحیتوں کو جو بیج میں مضمر ہوتی ہیں ارتقاء ان کو نشو نما دے کر ان کو مشہود کر دیتا ہے. لہٰذا اس سلسلے ارتقاء کی ساری تگ و تاز جو ہے اشیاء کی صلاحیتوں یعنی ان کی پوٹینشیلٹیز کو نشو نما دے کر ایکچوئلائز کر کے آخری منزل تک پہنچا دے, جس کو قرآن الہ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, بالفاظ دیگر سلسلے کائنات کی تمام ہنگامہ آرائیاں اشیاء کائنات کے مضمر صلاحیتوں کو مشہود کرنے کے لیے. تو اب پتہ چل کہ کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے کہ جتنی بھی چیزیں انکلوڈنگ مین کائنڈ کہ ان کو جو ہے اس ڈیسٹینیشن ان کی مضمر صلاحیتوں کو ایکچولائز کرنا ہے, یہ مقصد کائنات قرآن بتا رہا ہے. ٹھیک ہے جی, اب ربوبیت یا الزکاة جس کو کہتے ہیں یعنی یہ دنیا کے اندر ہی جنت, اس کو قرآن جنت سے موسوم کرتا ہے. قرآن نے اس پورے پروسیس کے لیے ایک جامع اصطلاح ربوبیت استعمال کی ہے, یعنی کسی شے کا اپنے نقطۂ آغاز سے کروڈ فارم میں درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ مستقر اور مستودع کی منازل سے گزر کر اپنی مقرر کردہ منزل تک پہنچ جانا ربوبیت یا تربیت کہلاتا ہے, اور ایسا کرنے والے کو رب کہا جاتا ہے. تو اس کائنات کا مقصود اب یہ سمجھ میں آیا کہ اس کی تمام صحیح و کاوش کا مقصود یہ ربوبیت ہے یا زکاة ہے. یا رب العالمین سے مراد اللہ تعالیٰ کا ربوبیت عامہ کا وہ قانون تمام اشیاء کائنات کی نشو نما کو اس کی مقرر کردہ منزل تک پہنچانے کا کفیل ہے, اس لیے مستحق ہے الحمدللہ رب العالمین کا. ربوبیت کی ہر حرکت ٹھوس اور تعمیری نتائج کی حامل ہوتی ہے. قرآن نے ان طیب اور خبیث کی دو اصطلاحات استعمال کی ہیں, باراور اور بیج تعمیری, اور غیر باراور بیج اور تخریبی نتائج کا حامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, انہی کو حق و باطل بھی کہا گیا ہے. کائنات کو بالحق پیدا کیا گیا ہے کیونکہ اس کی ہر حرکت جو ہے وہ کنسٹرکٹیو ریزلٹس دیتی ہے. ٹھیک ہے, یہ آیت ہے جی 29:44, خلق اللہ سماوات والارض بالحق. ٹھیک ہے, یہ بات بھی ملاحظہ رکھیں کہ بیج اگر زیادہ پانی دے دیا جائے یا تھوڑا سا پانی دے کر زیادہ حرارت پہنچائے تو اس طرح ربوبیت کے اصولوں کے خلاف ہو کر بیج گل سڑ جائے گا. تعمیری نتائج کے لیے مختلف اجزائے متعلقہ کھاد بیج, ٹھیک ہے نا جی, اس کی اریگیشن کا سسٹم, حرارت, ٹھیک ہے, اس کی اس کو گوڑی شوڑی کرنا, ٹھیک ہے, یہ جڑی بوٹیاں اس سے ہٹانا, ان سب میں ایک خاص توازن ضروری ہے. توازن بگڑا تو یہ منفی نتائج سیئات ان کو قرآن کہتا ہے, تعمیری نتائج کو حسنات کہتا ہے. ٹھیک ہے, اسی کو کہیں فساد, ڈس آرڈر اور قوام یعنی توازن کا صحیح قائم کرنا, یہی دین قیم ہے, یہی صراط مستقیم ہے. مستقیم سے بھی توازن بدوش رہا, چونکہ ربوبیت کے لیے توازن ضروری ہے, اس لیے نہ ربی علی صراط مستقیم یعنی اللہ کا قانون ربوبیت جو ہے وہ توازن بدوش یعنی سیدھی لینئر سیدھی راہ پر چل رہا ہے منزل مقصود تک جانے کے لیے. اب اٹھائیے نا یہ گریک فلاسفر کو, کیسے انہوں نے مس گائیڈ کیا ہے ساری اس کو مین کائنڈ کو. ان کے نزدیک کائنات جو ہے وہ سائیکلک حرکت کی حامل ہے, یعنی دوری ہے, صرف ایک دائرے میں گردش کر کے آگے نہیں بڑھ رہی. اس لیے کائنات نے جو کچھ بننا تھا بن چکی, اس میں نہ تو اضافہ ہو سکتا ہے نہ ترقی, یہ تصور ارتقاء کے خلاف تھا. تو قرآن نے آ کر اعلان کیا کہ کائنات نہ صرف صراط مستقیم کی طرف رواں دواں ہے بلکہ بلندیوں کی طرف لے جانے ذل معارج, قرآن اس کو کہتا ہے, یعنی سیڑھیوں کے ذریعے درجہ بدرجہ, سیڑھیاں تو ایک سٹیپ دوسرا سٹیپ اس طرح بلندیاں طے کرنے والا. تو یہ ارتقاء کا یہی مطلب وہ ہے نا جی, ارتقاء میں جو تخلیقی یہ ریپیٹیشنز ہیں یاد آئے اس کی مناسب تکمیل کے لیے ہوتا ہے. آیت کو دوبارہ لے, دبر الامر من السماء الی الارض, یعنی اللہ اپنی اسکیم کی تدبیر آسمان سے زمین کی طرف, یعنی اس شے کا نقطۂ آغاز اللہ کے متعین کردہ نقشے کے مطابق پسترین نقطے سے ہوتا ہے. اس کے بعد وہ قانون ربوبیت کی روح سے اوپر کی طرف یعنی احوال ہونا شروع ہو جاتا ہے. سما یاری جو الہ, پھر یہ اس منزل کی طرف درجہ بر درجہ یاری جو وہی عروج سیڑھی والا مسئلہ, سٹیپ بائی سٹیپ دیکھ رہے ہیں آپ, پھر یہ اس منزل کی طرف درجہ بدرجہ ارتقاء پذیر ہوتی جاتی ہے. دوسری جگہ ہے الیہ یسد الکلمۃ الطیب والعمل الصالح یرفعہ. ٹھیک ہے, یہ 35/10 آیت ہے جی. یہ برابر و تعمیری نظریہ اس متعین منزل کی طرف قانون ربوبیت کی روح سے آہستہ آہستہ بلند ہوتا جاتا ہے. یسد گویا پہاڑ کی طرح چڑھائی ہو, اگر انسانی رفاقت اسے میسر آ جائے تو جو عمل صالح پر مبنی ہو تو یہ صعود جو ہے یہ طرفے میں تیزی سے منزل تک پہنچ جائے گا, یعنی یہ ایمرجنٹ ریولوشن ہو جائے گا طرفہ جو ہے. جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم الزینہ ماؤ نے 7-8 برس میں جو ہے مدینہ میں یہ نظام ایولوشن سے ریولوشن میں تبدیل کر دی. ہر شے جو ہے وہ ہمواریاں اور توازن پیدا کرنے والے پروگرام کے مطابق جو ہے ارتقاء پذیر ہو کر اپنا نقطۂ تکمیل کی طرف عروج کرتے ہوئے یعنی درجہ بدرجہ ہو کر منزل مقصود تک پہنچ جاتی ہے. یہی صراط مستقیم ہے. پوری کائنات اس غیر متبدل قانون ربوبیت کے تحت سرگرم عمل ہے اور اس کا بلند مقصد اسی منزل کی طرف رسائی ہے. یہ لاو لب نہیں کے لیے نہیں پیدا کیا. لاب سے مراد کوئی چیز حرکت تو کرے مگر کوئی منزل نہ ہو کی طرف نہ بڑھے, جیسے بھمر میں پھنسی ہوئی لکڑی. دیکھیے یہ دو آیتیں ہیں, 44 سورہ ہے اور 38-39. ٹھیک ہے, یہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لاعبین وما خلقناهما الا بالحق ولكن اکثرهم لا يعلمون. کائنات کا ایک مقصد ہے کہ ہر شے جو ہے اس کی منزل کی طرف تکمیل کے مراحل طے کر کے اپنی مزمن صلاحیتوں کو مشروط کر دے. مقصد سمجھ گیا بھی کائنات کا. کہتے ہیں کہ ساری جو ہے ہدایات اسودن کے اندر انہیرٹ کر دی گئی ہیں. قرآن کہتا ہے کہ پیدا کرنا اور منزل کی طرف ان اشائے کائنات کی رہنمائی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں. یہ کوئی اتفاق نہیں ہے جس سے یہ اتفاق کہتے ہیں ہر چیز کو کہ فطرت نے کر دیا. اتنی عقل مند ہے فطرت. یہ 20/50 جو ہے یہ آیت ہے, دیکھیں ربنا الذی آتا کل شئن خلقہ ثم ہدا. ہر شے کی خلقت پھر اس کی رہنمائی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. دیکھ رہے ہیں ربنا اللہ الذی آتا کل شئن خلقہ ثم ہدا. یہ اگلی آیت دیکھیے 13/5 وللہ یسجد من فی السماوات والارض. پستیوں اور بلندیوں میں سارا کچھ اللہ کے قوانین پر سرگرم عمل ہے اور یہ تمام اشیاء جس کو مسلم کہتا ہے قرآن. دیکھو 3/82 ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعًا وکرہًا وإلیہ یرجعون. ٹھیک ہے, ان کی تمام تگ و تاز جو ہے اس قانون ربوبیت کی محور کے گرد گردش کرتی ہے. اور یہ دیکھیں لہو اسلمہ, ساری چیزیں انہوں نے اسلام قبول کیا ہوا ہے جی. آفاقی کائنات میں اسلام نافذ ہے. ملاحظہ کریں یعنی اس نظام کی اطاعت تون و کرن جس سے ہر شے کی مزمن صلاحیت ہے نشو پا ماں پا کر نقطۂ تکمیل تک پہنچ جائیں. نقائص اور نامکملیت سے بری مسلم مکمل کو کہتے ہیں. اس تلم اور زرو سے مراد کھیتی کے اس حد تک نشو نما پانا کہ وہ برابر ہو جائے. اس سے نشو نما کی تکمیل کا مقصد سامنے آ جاتا ہے. سمجھ گئے جی. اس طرح سے تسلامت الخیل, گھوڑوں کا اس طرح پاؤں ملا کر چلنا کہ کوئی آگے پیچھے نہ رہے اور ایک دوسرے کو مشتعل نہ کرے. یہ عوامی اطلاف ہم آہنگی رفاقت کا تصور جو ربوبیت کے لیے نہایت ضروری ہے. انسان بھی اس کائنات کا ایک جز ہے. بنیادی فرق یہ ہے کہ کائنات میں ہوتے ہوئے بھی کائنات سے الگ ہے اور یہ بنیادی فرق ہے. اس کا اختیار ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, کائنات کی ہر شے قانون خداوندی کے اتباع و اطاعت میں بلا چون و چرا سرگرم عمل ہے کیونکہ وہ مجبور پیدا کی گئی. جہاں تک اس کی جسمانی نشو نما کا تعلق ہے انسان کی, تو اس کے لیے یعنی انسان کے لیے بھی وہی قوانین مقرر ہیں جو دوسرے حیوانات کے لیے. بھوک کے لیے کھانا, پیاس کے لیے پانی, تکان کے لیے نیند, اس سے اس کے جسم کی ربوبیت ہوتی ہے. ٹھیک, اور اس طرح یہ تین سیلف ریزرویشن ہے, سیلف پروکریشن اور سیلف ایگریشن, یہ تینوں جانور اور انسان میں مشترک ہیں. اب جمادات اور حیوانات کی زندگی کا مقصد ایک متعین پروگرام پر چلنا اس کی مجبوری ہے. اس کے برعکس انسان اس اختیار و ارادے کی رہے روح سے اپنا مقصد آپ متعین کرنے پر قادر ہے. اب سوال یہ کہ ربوبیت کا مسئلہ باقی کائنات میں تو آسان ہے, انسانی دنیا میں کیوں اس قدر مشکل ہے اور کمپلیکیٹڈ ہو گیا. جس راستے پر دیگر اشیاء کا کاروبار ربوبیت بڑے سکون سے چل رہا ہے, انسان کی دنیا میں یہ مسلک بالکل بدل جاتا ہے. کائنات کی باقی اشیاء میں تو یہ قانون ان کے اندر موجود ہے جس کی روح سے ان کی جو پوٹینشیل پوٹینشیلٹیز ہیں ان کی نشوونما ہوتی ہے. اس کے برعکس انسانی دنیا میں نہ خود اس کے اندر موجود ہے اور نہ اس کی اطاعت پر مجبور پیدا کیا گیا. یہ ہے وہ سارا مخمصہ. اب انسانوں کو ہدایت اللہ کی طرف سے ملی مگر رسولوں کے ذریعے. یہ کہ 2:38 آؤ ٹھیک. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ٹھیک ہے. اب جو بھی اس وحی کا اتباع کرے گا تو نہ ان کو خوف ہوگا نہ معاشی پریشانی. یہ ہے پہلا فرق انسان میں اور باقی کائناتی اشیاء میں. دوسرا فرق کہ دیگر تمام اشیاء قانون ربوبیت کی اطاعت پر مجبور ہیں. اس کے برعکس ربوبیت کے راستے پر چلنا نہ چلنا انسان کے اختیار ارادے پر چھوڑ دیا گیا. اِنَّا هَدَيْنَا سَبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا 76:3. صحیح راستہ بتا دونوں بتا دیے گئے. مرضی ہے چلے یا نہ چلے. یاد رکھے انسان اور دیگر اشیاء کائنات کے لیے ایک ہی نصب العین, ایک ہی نصب العین ہے. مقصد دونوں کا ایک ہے کہ ہر شے اور انسانی دنیا میں ہر فرد دے انسانیہ ربوبیت کے ذریعے اپنی مضمر صلاحیت کو مشہود کر دے. یہ ہے مقصد کائنات. اب پوچھتے ہیں کہ کیا وہ دنیا کیوں بنائی ہے, یہ ہے اس کا مقصد. اس ربوبیت یا الزکات کی تکمیل کا نام اسلام ہے جی. اب انسان کو بھی دیگر کائنات کی اشاء کی طرح خود اپنی مرضی سے یہ نظام اپنی دنیا میں اپنانا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داریاں انسان لے لیتا ہے. وہ حزب اللہ جو قرآن کہتا ہے, یہ وہ حزب اللہ قائم کرتی ہے. اللہ خود انٹرفیئر نہیں کرتا آ کے. ٹھیک ہے. تو جب ساری دنیا کی کائنات میں سارا کچھ یہی ہو رہا ہے تو 3:83 بہت خوبصورت آیت ہے. تو دیکھیں افا غیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا. کیا یہ اللہ کے نظام کے علاوہ کوئی اور جو ہے تو مین ملٹ یا ایکسپلائٹیٹو سسٹم لانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں حالانکہ قرآن وہ اپنا کائنات کی پستی اور بلندی میں ہر شے جو ہے وہ اس نظام کو اختیار کیے ہوئے, اور ان کی ہر حرکت اسی کے گرد میں گردش ہے. یا وہاں سے مراد حالانکہ ہے, جبکہ اس کے برعکس ہر جگہ وہاں سے مراد اور نہیں ہوتا. یہ دیکھیں یہی کائنات میں جاری نظام ربوبیت میں انسان کی جو مزمن صلاحیتوں کے مشہود ہونے کا ضامن ہے یہ جاری نظام ربوبیت ہے. لہٰذا یہی نظام ہی سارے دکھوں کا اور جنتی زندگی کا مجھے ہے جنتی زندگی. 3:85 ومن یبتغی غیر الاسلامی دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. سن رہے ہیں آپ؟ جو شخص یا جو قوم اسلام کے علاوہ کوئی اور ضابطے کو اپنائے گی تو وہ نظام قابل قبول نہیں ہوگا, کیونکہ وہ ربوبیت کے اصول کا ذریعہ نہیں بن سکتا. میں آگے بتاؤں گا کیوں نہیں بن سکتا. جو بھی کسی دوسرے نظام کو اختیار کرے گا تو اس قوم کو مستقبل تاریک ہو جائے گا. آخر اللہ. اب اسلام سے مراد انسانی معاشرے میں قرآنی نظام میں ربوبیت یعنی زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا ہے. ٹھیک ہے. میٹیریلسٹک جو نظریہ حیات کے مطابق تو انسانی زندگی صرف یہ فزیکل سیلف ہے, تبھی زندگی ہے. ٹھیک ہے. جانوروں کی طرح موت کے بعد اس کا کوئی باقی نہیں رہتا. یہ نظریہ ان کا یہ شروع سے چلا آ رہا ہے اور ابھی موجودہ زمانے میں تو اور پختہ ہو گیا ہے. قرآن نے ان لوگوں کا نظریہ یوں بیان کیا, 45:24 یہ آیت ہے جی. وکالو ما ایا الا حیات نہ دنیا نموتو ہیا و نا یا و ما یو لے کنہ الا دار و مالم بزال کمل انہم الا یزنون. قرآن کہتا ہے یعنی اقبال نے بہت خوبصورت اس آیت کا, در نگاش آدمی آب و گلست کاروان زندگی بے منزلس. ان کے نزدیک ربوبیت کا مقصد صرف جسم انسانی کی پرورش ہے. انسان اور رحمان ایک سطح پر ہیں. ٹھیک ہے. یہ ان کا جو ہے میٹیریلسٹک کانسیپٹ آف لائف, میٹیریلزم جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اندھی قوت ہے کائنات کو چلا رہی ہے جی. ان کے خیال میں توانائی ختم ہونے کے بعد یہ کائنات بھی ختم ہو جائے گی. انسانی رہنمائی کے لیے عقل انسانی کافی ہے جو ایولیوشن سے گزر آیا. یعنی عقل انسانی ابھی تک میچور نہیں ہو. ٹھیک ہے. تو اس پہ کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں؟ وہی کا تصور باطل ہے یہ کہتے ہیں. قرآن نے آ کر ان باطل نظریات کی تردید کی اور نفع خواہ روح خداوندی سے انسان کی کو جسم کے علاوہ پرسنلٹی ذات عطا ہوگی جو ان طبی قوانین کے تابع نہیں بلکہ مرنے کے بعد مسلسل آگے چلتی ہے. اور اس کی ربوبیت تزکیہ بھی ضروری ہے کیونکہ موت کے بعد بھی اس سلسلے کو مزید سفر طے کرنا ہے. اب یہ ہے تزکیہ اس کا. ٹھیک ہے. یہ تزکیہ نفس, یہ زکوٰۃ اس کی بھی ہونی ہے جو ریئل سیلف ہے آپ کی. اب ذرا آ جائیے نا انسانی عقل پہ جو میچور بھی نہیں ہے اور وہ ایولیوشن سے ابھی تک گزر رہی ہے. عقل کا یہ فریضہ مینوفیکچرنگ اس طرح ہے اس کی کہ وہ اس فرد کی حفاظت کرے جس کی وہ عقل ہے. یعنی تحفظ خیش، سیلف پریزرویشن، جبکہ اسے دوسروں کے مفادات کی حفاظت کی فکر نہیں ہوتی، زیادہ سے زیادہ یہ عقل اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے. ٹھیک ہے، حیوانات میں فرد یعنی آنے والے کل کا تصور ہی نہیں ہوتا. تحفظ خیش کا تقاضا حیوانات کی جبلت میں بھی ہوتا ہے، مگر حیوانات فردا یعنی مستقبل ٹمارو کا تصور نہیں رکھتی، جبکہ انسان کو فکر فردا لامتناہی ہوتی ہے. اس لیے وہ تمام قاعدے قوانین توڑ کر مستقبل اپنا اور اپنی نسل کا محفوظ رکھنا چاہتا ہے. جبکہ دیکھیں، گائے کا پیٹ بھر جائے تو باقی ماندہ چارہ چھوڑ دیتی ہے، اسے جمع کرنے کی فکر نہیں ہوتی. یہ انسان کی عقل فریب کار ہے جو یہ جمع کرتی رہتی ہے. اب آ جائیے ذہنی استعداد پر، جس کو قرآن کہتا ہے واللہ فضلکم بعد من بعد، مختلف قسم کی عادات اللہ تعالیٰ نے استعداد دی ہوئی ہے. حیوانات کی کسی نو اسپیشیز کو لیجئے، مثلا ہرن میں سے ہر ہرن کی ذہنی استعداد کم و بیش یکساں ہوتی ہیں ان کی. یہ یاد رکھیے کہ حیوانات میں استعداد انفرادی کی بجائے نوعی ہوتی ہے. مثلا جس قسم کا گھونسلہ ایک بیا چڑیا ہوتی ہے بناتا ہے، چڑیا کی طرح کا پرندہ ہوتا ہے، اس قسم کا سب بھئیے بناتے ہیں. جس قسم کا چھتہ ایک شہد کی مکھی بناتی، اس قسم کا ہر مکھی بناتی. ان کی استعداد اور عمر کے ساتھ بڑھتی نہیں، مکھی کی جو استعداد پہلے دن تھی وہی استعداد ساری عمر رہتی ہے. اس طرح مکھیوں کی جو استعداد ہزار سال پہلے تھی وہی آج ہے. اس کے برعکس انسان میں ہر فرد میں اختلاف فی استعداد ہے، اور یہ استعداد عمر اور تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف ہوتا ہے. اب اس استعداد کے اختلاف کی بنا پر ایک فرد میں دوسرے کی نسبت استعداد جو ہے کمانے کی زیادہ ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ ایک فرد دوسرے کو دھوکہ بھی دے سکتا ہے یہ عقل کے ذریعے. اس عقول کی جنگ میں جس کی عقل اور استعداد زیادہ ہو وہ زیادہ ہتھیار لیتا ہے. یہ ہے وجہ معاشی طبقات کی انیکویلٹیز جو ہیں جنم لینے کی قرآن میں. اب یہ ملکیت اور دولت کے اصول کو سرمایہ دار اسی ذہنی استعداد کی بنا پر جائز قرار دیتے ہیں. یوں رزق کے سرچشمے چند ہاتھوں میں آ جائیں گے، اور اس سے سرمایہ داران نظام میں محروم لوگوں کا رزق تنگ ہو جاتا ہے. دیکھیں، کیپیٹلزم کے خلاف کوئی عقلی دلیل بھی نہیں دی جا سکتی، کیونکہ عقل کا ہی پیدا کردہ میٹیریلسٹک نظریہ حیات ہے، اور اس وجہ سے عقل سے ماورا کوئی دلیل اور بحران نہیں ہے. کارل مارکس جیسا جینیس بھی جو ہے نا، وہ کیپیٹلزم کے خلاف کوئی دلیل نہیں لا سکا. ٹھیک ہے جی، صرف ایک ووک شیٹ ٹرم ہسٹوریکل نیسیسٹی کے علاوہ. ٹھیک ہے، یہ ہے. اب آگے ہم آئیں گے کہ قرآن جو ہے نا وہ کس طرح مٹاتا ہے یہ استعداد کو، اس کو استعداد رہتے ہوئے قرآن کیسے ایک توازن پیدا کرتا ہے. یہ ہے قرآن کا کمال جی، یہ ہے. پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ کتاب جو ای کتابیں نیز چیزیں دیگر چوں درجان رفت جہاں دیگر شوت، اور جہاں سے دیگر شد جہاں دیگر شوت. اب اگلے لیکچر میں میں بتاؤں گا جی آپ کو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.